إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى نكستك صالة نسلام zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Jambo la mwanzo, nakuhusieni bila kuisahau kuihusia nafsi yangu jambo adhimu, nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala alipowaumba wanadamu akawawekea lengo adhim la kuumba kwao na njia ya kufikiwa kwa lengo hilo, akawatuma mitume kwa wao. Mitume hao ikawa miongoni mwa kazi zao kubwa ni kuwalingania wanadamu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wasimshirikishe na chochote. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tulituma katika kila umma mtume. Mitume hao Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kazi zao, ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Alikuwa akiwaambia wawalinganie watu wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiweke mbali na ibada ya masanamu. Kuanzia Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam ila nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kazi zao, muhimu wao mkubwa ilikuwa ni kuwalingania watu kunako sala la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kadhalika jambo lingine likawa ni kuwafundisha baadhi ya mambo yanayohusiana na Uislamu kwa ujumla, hukumu za Uislamu zinazohusiana na mambo mbalimbali ya muamalati, mambo mbalimbali ya jinayati na mambo mbalimbali ya mukaddirati. Mambo ya jinaya yanafahamika ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kuhusiana na ahkamu al-qisas katika sehemu moja, katika sehemu zaidi ya moja ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah ameeleza katika sehemu isiyokuwa moja masala za nikah, ziwaj. Kadhalika Allah ameeleza katika sehemu isiyokuwa moja masala za muamalat, mambo ya biashara, uharamu wa riba na mfano wa mambo kama hayo. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hakikuacha kitu, hakikuacha lolote katika yale ambayo ni muhimu kwa mwanadamu kuyatambua, na hasatan yale ambayo yanayohusiana na dini yake. Kazunguka mpaka namna gani Muislamu anatakiwa aishi na jirani yake, namna ya kuunga udugu baina ya Muislamu na Muislamu mwingine, udugu wa Kiislamu baina ya mtu na mtu mwingine, hata kama watakuwa mmoja ni Muislamu na mwingine si Muislamu. Hatukuacha chochote katika kitabu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, baada ya kufunga utume huo na ujumbe huo kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo ninakukamilishieni dini yenu. Na aya hii ni miongoni mwa aya zilizoshuka kabla ya muda kidogo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akufariki. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kuwa Uislamu ndiyo dini yenu, na kwamba hakuna dini inayotambuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya dini ya Uislamu. Kama kala Allahu ta'ala, inna ad-dina inda Allahi l-Islam, hakika dini ya haki, dini ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Ni dini ya Uislamu ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallama aliyanukuu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake kikitukufu, pale Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, yani al-islam, leo nimekukamilishieni dini yenu. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina, kile ambacho hakikuwa katika siku hizo ikishuka aya hii ya kukamilika kwa dini, kile ambacho hakikuwa dini siku hiyo, basi haiwezekani leo hii kikazushwa kikaitwa kuwa ni dini. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika aya nyingine akiwakata tamaa wale ambao watakaojaribu kutamani kuleta dini isiyokuwa ya Uislamu, au wakaja wakaleta dini ndani ya dini ya Uislamu. Allah anasema umayarghab, Allah anasema afaghaira dini llahi yabghun walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un, kwamba hivi kuna dini isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaitaka, walahu aslam, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala kimejisalimisha. Islamu alfitri, Uislamu unaokusudiwa hapa sio Uislamu wa kisheria, ni Uislamu wa kimaumbile. Aslama man fis samawati ma fil ardh taw'an wa karha, na dalili ya kuonyesha kwamba Uislamu huu ni Uislamu wa kimaumbile ni haya maneno yaliyokuja baadaye, taw'an wa karha, kwa sababu Uislamu wa kisheria unamwacha huru yule ambaye anayeutaka aingie na yule asiyeutaka asiingie. La ikraha fi din kad tabayyana ar-rushd min al-ghay, hakuna kulazimishana katika dini, tayari uongofu na upotevu ulikwisha kuwa wazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema afaghaira dini llahi yabghun, hivyo wanataka dini isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini iliyokusudiwa hapa ni dini ya Uislamu. Walahu aslama, alislamu huna ni alislamu alfitri, kuonyesha wewe ambaye unayetaka kuleta dini isiyokuwa ya Uislamu, dini ambayo ni tofauti na dini aliyowatuma kwayo mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tayari ana nguvu ya kukufanya wewe uifuate dini hiyo. Allah ana nguvu ya kukulazimisha wewe kuingia katika dini hiyo. Lakini tambua kwamba dini hii ni dini ya fatiru samawati wal ardh, yule ambaye aliumba mbingu na ardhi. Taw'an wa karaha, kwa lazima wanasilimu watu hawa, wajilazimisha watu hawa. Usiku ukiingia, watu wanajilazimisha, watu wanasilimu, wanarejea majumbani kwao na kulala. Mchana watu wanatoka majumbani kwao na kwenda kutafuta riziki, kwenda kutafuta chakula, kutafuta kazi ili waweze kulisha watoto zao. Riziki hii inatafutwa mchana kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kisha sema waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Haya yote haya ni mambo aliyoyajalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulazima. Ikiwa ni hivyo, basi fuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kwa nini mnataka dini sio ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini mnataka kuongeza yale ambayo hakuyaleta Allah subhanahu wa ta'ala? Afa ghaira dini llahi yabghun walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karaha wa ilayhi yurja'un, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala watu wote watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana atanabah, yule ambaye atakayetamani kuleta jambo ambalo halikutajwa na kitabu cha Allah, halikutajwa na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kwamba mtu huyu atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo aliyokuwa akiyafanya. Katika sunna mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ameeleza katika sehemu isiyokuwa moja ubaya wa watu wenye kuzusha mambo ambayo hayamo katika Uislamu, kama ilivyothibiti katika sahihi mbili, akhraj al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim fi sahihayhima, ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wa akhraj al-Imam Muslim fi sahihihi ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Imam al-Bukhari wal Imam Muslim wamafikiana fi takhrij hadha al-hadith an Aisha, kutoka kwa Aisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ahdatha, yeyote atakayezua jambo katika dini yetu hii, jambo ambalo halimo, fahuwa raddun, jambo hilo mtu huyo atarejeshewa, halitokubaliwa, ai mardudun, litakuwa ni lenye kurejeshwa kwa mtu huyo. Kadhalika pia kama ilivyokuja kutoka kwa Imam Muslim fi sahihihi ana Aisha kadhalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan, yeyote atakayetenda kitendo ambacho hakimo katika hii dini yetu basi atarejeshwa nacho. Waqala alulama anna alhadith alawwal, wakasema wanawachuoni kwamba hadithi ya kwanza khasun lilmuhdith, ni hadithi inayomuhusu yule ambaye atakayezusha, kwa sababu kuja ala lafzi man ahdatha fi amrina hadha. Ama hadithi ya pili man amila, hii ni am yadkhulu fihi almuhdith wa ghayru almuhdith ma dama annahu amil, anaingia aliyezusha na ambaye hakuzusha, muda ambao atakuwa ametenda uzushi basi aliingia katika jambo hili. Kadhalika pia imekuja katika hadithi iliyopokelewa na Jabir ibn Abdullah al-Ansari, hadithi mashuhuri kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa akisimama katika mimbari yake akitoa mukaddima, lazima atasema kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, kwamba kila kile ambacho kilichozuka ni uzushi na kila kilichozushwa ni upotevu, na kila upotevu utaingia utamuingiza yule ambaye atakayeuzusha upotevu huo, atakayeuzusha uzushi huo motoni. Na ziada hii inda al-Imam an-Nasa'i fi sunanihi, yani qawluhu alayhi salatu wassalam wa kullu dalalatin finnar, lafzi hii ameitoa al-Imam an-Nasa'i katika sunani yake. Hadithi hizi ni sahihi, na mrengo wa hadithi hizi malengo yake yanakusudiwa ya kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika, na haruhusiwi mtu yoyote kuzua jambo kisha akasema kwamba jambo hili ni katika dini, na kwamba ikiwa atafanya hivyo basi jambo hilo atarejeshiwa nalo, kadhalika pia itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia imekuja katika hadithi ya Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, hadithu mashuhur, wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama maw'idhatan balighatan wajilat minha al-uyun wajilat minha al-qulub wadharafat minha al-uyun, faqalu ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'usina, qala usikum bitaqwallah was-sam' wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira wa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah hadha huwa mahallu shahid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Mtume baada ya kuwanasihi na kuwahusia masahaba zake kuhusiana na uchamungu, kuhusiana na kuwatii viongozi na mambo mengine yanayofanana na hayo, na kuwaambia washikamane na sunna, wazishike kwa meno ya magego, mwisho anamaliza Mtume alayhi salatu wassalam, ole wenu, tahadharini, tahadharini na mambo ya uzushi, hakika kila kilichozushwa ni uzushi. Ndugu yangu Muislamu, hii inaonyesha ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko makini sana katika kulitahadharisha jambo hili, na kwamba hakuacha jambo lolote na wala hakuacha nafasi yoyote itakayoweza kumruhusu mtu kuingiza jambo jipya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وتكف الاسلام ما بعد انكم تشكروا الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا رحمه متمهت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Katika hutuba yetu hii ya pili tutaelezea mfano mmoja unaohusiana na suala zima la kuzua katika hii dini ya Uislamu, ambapo leo tukiwa ni tarehe 26 ya mwezi wa Rajab, kuna watu leo hii baada ya jua kuzama watakuwa wanafanya bid'ah. Leo hii baada ya jua kuzama watakuwa wanafanya bid'ah. Na la shaka katika hutuba yetu ya kwanza tumeelezea kwamba uzushi katika dini ni jambo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza. Lakini la pili, dini ya Uislamu tayari ilikwisha kamilika kama jinsi ambavyo tulivyosoma baadhi ya ayat na baadhi ya hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini maal asafi shadid, baadhi ya muslimina leo, baadhi ya Waislamu leo wanazua bid'ah, na miongoni mwa bid'ah ambazo zinazuliwa, na nimeona kwa munasaba, kwa sababu ibaki masaa machache bid'ah hii ifanywe, ni bid'ah ya ihtifal ya safari ya mtume sallallahu alaihi wasallam, inaitwa ihtifalu al-Isra wa madha wal Mi'raj, ihtifal ya Isra na Mi'raj, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam leo hii ndiyo siku aliyokwenda wapi, aliyokwenda Baitul Maqdis, na baada ya hapo kuelekea juu ya mbingu saba na kukutana na Mola wake na kupewa sala tano na mambo mengine ambayo yalielezwa katika kisa. Bil ikhtisar, nitaelezea kidogo kwa ufupi kwamba kisa cha Isra na Miraj ni thabita, kimethibiti, na kama mtume sallallahu alikwenda safari hiyo na alirudi na sala tano. Lakini kisa hiki hakikufanywa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama kama ni sehemu ya kufanya ihtifali, ni sehemu ya kufanya sherehe. Na kwa sababu jambo hilo liliachwa likasahaulika, ndio maana hakuna yeyote atakayeleta tarehe wala masiku wala mwezi ambao aliyokwenda ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallama al-Isra wal Miraj. Kwa sababu jambo hilo alikufanya na Abu Bakari, wala alikufanywa na Umar, wala alikufanywa na Uthman, wala halikufanywa na Ali ibn Abi Talib, wala yeyote katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhu warda. Na kwa sababu hiyo ndiyo maana siku yenyewe ikasahaulika. Na wale ambao wanaodai kwamba usiku huu wa tarehe 27 ndiyo usiku hasa aliyokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam safari yake al-Isra wal Miraj, maneno haya ni ya uongo, hakuna dalili yoyote sahihi iliyokuja kuelezea hilo. Kwa maana hata kama ingelikuwa huu munasaba ni sahihi kufanya, basi wale wenye kufanya wanakosea siku, kwa sababu zimekuja riwaya nyingi katika kuelezea siku hiyo, bali wengine wamesema ni mwezi wa Ramadhani, bali wengine wamesema ni mwezi wa Dhilqada, bali wengine wakasema ni mwezi wa Rajab, bali wengine wakasema miezi mingi, katika hali ambazo riwaya zao zote ni munqati'a, zimekatika, ghairu muttasila, jambo ambalo linalofanya riwaya hizi kuwa ni riwaya dhaifa. Haifai kwa Muislamu kutegemea riwaya hizi na kufanya ni mausi, ni siku ya mausim au ni mausimu fulani ambayo mtu atafanya kusanya watu, kutengeneza chakula, kuongeza baadhi ya mataa, kufunga vitambaa misikitini na manjiani maeneo mengine, eti kwamba anasherehekea siku hii. Bali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama usiku kama huu alisafiri kweli, na wakawa wamemuhoji masahaba, na alipowaambia kweli amesafiri, moja katika masahaba wa mwanzo kabisa kusema sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, kisha masahaba wengine wote wakamsadikisha mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hadhari hadhari, ayuhal muslim, tahadharini na bid'a hizi, kwa sababu ni mambo ambayo yamezuka, ukiingia na wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao waliozusha. Fantashabaha biqaumin fahuwa minhum, yule ambaye atakayejifananisha na watu basi mtu huyo atakuwa ni miongoni mwao. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyooka. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala awaponye wagonjwa wetu na awarehemu kwa maiti wetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.